Velkommen til 24/7 dokumentar. Der er goddag. Jeg hedder Trine. Og til efternavn hedder Anna Petri Wiener. Og jeg ved ikke, om du synes, min historie er god, men jeg håber det i hvert fald. Jeg står foran kirken, og kirkeklokkerne ringer, og jeg kan se, at min fars familie er der. Min faster og min kusine og min farmor. Og der er mange kristianer, som er dukket op. Kirken bliver fyldt, og vi sidder. Der er blevet holdt nogle fine taler. Nå, men nu vil jeg fortælle en historie om et lille blad, som hedder Gardnerpus, som bliver passet af en gardner. Det er derfor, den hedder Pus. Og så står jeg foran månefiskeren, og min fars begravelse skal til at gå i gang. Og rundt om mig står flere hundrede mennesker, måske 400 mennesker, som er kommet til begravelsen. Alle er meget rørt, og der er taler i et væk, og alle kommer over til mig og viser omsorg, og folk græder, og for at vide, om han var for god til verden og alt muligt. Og mens jeg ligesom, jeg føler, at jeg lytter til dem, men jeg føler også, at jeg ikke rigtig tror på, at det er sket. Altså, jeg er stadigvæk i en fase af chok, hvor jeg tænker, at min far ikke er død, og jeg var sikker på, at han ville komme tilbage. Men en dag, der gardneren skulle vande sin blade. En gang for længe siden, da en gardner skulle vande sine blomster, der var der et blad, som ikke var helt magen til de andre. Det var mærkeligt. Alle de andre, de var helt ens. Men der var et blad, som ikke var helt magen til de andre. Jeg kan huske, at jeg var ulykkelig indeni, og nægtede at tro på, at han var død. Og jeg havde ikke min mor jo, og så det var enormt ensomt. Jeg kan huske, at jeg fra kirken til Christiania, der sidder jeg med min farmor, min faster, min kusine, som jo er helt, helt anderledes, ikke kommer fra Christiania. Og de vil gerne tage sig af mig, kan man mærke. Altså, det vil de gerne. De tænker, når man nu hun vores, og måske i virkeligheden også lidt lettet, fordi det der Christiania, det var aldrig noget, de var vilde med. Nu skal hun blive en af vores. Og jeg kan huske, jeg sidder på bagsiden i bilen, og så giver min faster mig en gave, som hun så siger, det her, det er en gave fra din far. Det var en gave, han købte til dig på sin rejse, som han aldrig selv nåede at give dig. Og jeg sidder med den der gave, og jeg tør næsten ikke åbne den, fordi jeg ved godt, det er det sidste, jeg får fra min far nogensinde. Det er mærkeligt. Gardneren så undrede sig over, at man ikke havde passet den ordentligt. Han blev helt kold ned ad nakken, hvis jeg nu ikke havde passet den ordentligt. Og jeg åbner den så alligevel, for det skal man jo gøre med gaver, og ser, der ligger et komfur nede i. Og så ved jeg godt, hvad det er til, fordi han var i gang med at lave et stort dukkehus til mig. Et sådan oversized dukkehus med store rum. Han var meget ambitiøs med sådan nogle ting, når han endelig lavede legetøj til mig. Fordi jeg jo altid gav alting væk, så tænkte han, det kan hun ikke give væk. Det var stort. Og det nåede han så desværre ikke at blive færdig med. Men så kan jeg huske, at jeg gik rundt med det der komfur. Og tænkte, jeg bliver aldrig nogensinde en af dem. Jeg følte mig nødsaget til at være på Christiania, for jeg kunne ikke se, hvor jeg ellers skulle være henne. Uanset om det så var utrygt eller hvad, så ville jeg hellere være der, end hos min fars familie, som jeg ikke følte, jeg passede sammen med overhovedet. Og som aldrig havde accepteret min fars valg heller. Som altid, jamen også ville have mig tvangsfjernet og alt muligt, fordi at de synes at Christiania var sådan et vildt sted at vokse op for et barn. Gartneren så det ikke. Og der han vendte næsen ved siden af, da han skulle vande, der hoppede bladet væk. Det hoppede af sig selv, og så faldt den ned på jorden. Og den gemte sig i en lille rævehul nede for enden af træet. Og den var bange. Den kunne ikke lide det. Det var vemmeligt. Det var helt uskyldigt. Tænker han nu, vil aldrig mere komme tilbage til alle til hele sin familie. Det vil være stakkels. Jeg kan slet lige tænke på det. Jeg husker tydeligt, at da festen ligesom var på sit højeste, og det er blevet mørkt, og som der kunne blive mørkt på Christiania, så bliver der altså bare mørkt. Og folk bliver fulde, og jeg begynder at gå derfra, fordi jeg simpelthen ikke kunne holde mere ud. Og tænkte, nu kan jeg ikke være der mere. Og så kan jeg bare huske, at jeg gik ud i mørket og måtte ligesom fastholde den her fortrængelse af, at han var død. Og så ved jeg faktisk ikke, hvad der er sket, og der er ikke nogen, der ved heller, hvad der er sket. Der er ikke nogen, der kan huske, hvor jeg sovede den nat. Men jeg har sikkert gået ned til Lise, fordi det var der, jeg plejede at være, men hun kan heller ikke selv huske det, men hun kan huske, at jeg var væk. Og hun kan huske, at de ledte efter mig. Men hun kan ikke huske, at jeg blev fundet. Så der er ikke nogen, der ved, hvor jeg har været. Men min mormor skrev i sin dagbog, at Lise, min veninde Jesper, altså venindens far Jesper, havde afleveret mig hos hende 2 dage efter begravelsen. Så jeg har jo nok altså gjort, hvad jeg plejede, altså gået rundt hos forskellige. Jeg sidder her med Lise i Lotushuset, i hendes barndomshjem, og vi er lige ankommet. Og der er en lille bålplads her til venstre. Og en gammel stald, hvor der faktisk boede en lille hest, som hed Trylle, ligesom mig. Jeg blev også kaldt Trylle. Men jeg er vildt glad for, at du kunne have lyst til at komme tilbage her til barndomsstedet og snakke lidt. Fordi at det her sted har betydet så sindssygt meget for mig. Fordi at jeg boede en skurvogn lige overfor, og jeg havde ikke rigtig noget vand eller toilet eller noget som helst, så jeg kom jo bare rendende hele tiden og bankede på for at se, om du var hjemme. Og så fik jeg jo mad og husly og sådan noget. Og det tror jeg, min mor også havde det fint med, fordi I var jo også sådan en tjekket Christiania-familie. Altså, I var sådan, altså, der var mange, der så op til jer, fordi din far Jesper, han lavede cyklerne, Christiania-cykler, det var ham, der opfandt dem og lavede dem i hans værksted, og din mor Helle der, hun havde jo jer 3 piger, og der var mad hver aften, og der var i hvert fald nogle fysiske rammer, som gjorde, at der sikkert også kom alle mulige børn rendende hele tiden. Jo, det er rigtigt. Jeg husker det også, som om du boede her, altså faktisk. Gjorde du også perioder, og sov her meget. Ja. Og det var der flere børn, der gjorde jo inde hos os. Vi boede lige inde i det gule der, og så boede vi faktisk sammen. Altså, selvom det var 2 huse ved siden af hinanden, så var det som et kollektiv. Altså, vi spiste sammen. Hvis der var ballade inde hos os, så kunne man gå ind til Anja og Lars, eller hvad ved jeg. Jeg husker det også, som om vi altid var sindssygt mange til aftensmad. Okay? Og vi var meget herude i haven. Og vi havde mange dyr. Vi havde sindssygt mange dyr. Altså, vi havde marsvin og guldhamster og papegøjer. Vi havde katte, vi havde hunde. Nuber, den fede kanin. der var så tyk, at den ikke kunne hoppe, så den gik bare rundt frit her. Det er fandme mange dyr, mand. De ligger alle sammen begravet derom på vorden. Hvis man graver der, så ligger der så mange dyr lige. Jamen, det er vildt at være tilbage her. Jeg har faktisk ikke været inde i haven i rigtig mange år. Men det var virkelig vores hjem og vores helle og vores gryde og her alting foregik. Det var rigtig rart de år der, hvor det var på den måde. Det gik så i opløsning senere hen. Men de år husker jeg også som ret sjove og hyggelige at trykke. På nogen måde i hvert fald. Nå, nu står jeg foran kvindesmedien på Christiania, som egentlig er en smedje for lesbiske kvinder. Men de har så taget Jesper Sølling ind, som jo er en legendarisk mand i forhold til, han kan jo svejse og smede alt fra cykler til de vildeste ting og sager. Og jeg glæder mig rigtig meget til at tale med ham, fordi jeg holder meget af ham. Han har betydet meget for mig i mit liv, min barndom. Der sad jeg altid nede i hans værksted, når jeg pjekkede fra børnehave, og bare lyttede til maskinerne og så ham svejse og alt det her. Sidder fast. Man kan se ham. Jeg var et meget ængstlig barn. Jeg var usædvanligt ængstlig. Angstfyldt, vil man nok kalde det i dag. Det vidste man ikke dengang. Det vidste man ikke, hvad et barn med angst var. Så jeg gik ikke uden for haven. Altså kun med dig. I mange år kun med dig, da jeg var helt lille. Jeg turde simpelthen ikke gå uden for haven. Altså uden voksen eller dig. Eller min familie eller dig. Der var luret så mange farer. Sådan oplevede jeg det, da jeg var lille. Så jeg tænkte, måske var jeg egentlig bare et lidt følsomt barn i et totalt kaotisk miljø. Ja. Fordi jeg kunne se, hvordan rigtig mange af os er blevet mega skræmte af det, vi så og oplevede. Og det kom også væltende ind her i haven. Vi havde en crazy svensk kvinde, der flyttede ind her og svinede os til. Og vi havde svenskeren derovre, der var inde med en økse i haven for at slå hende ihjel. I bare røv, og altså det væltede alligevel ind, det der kaos, selvom at det her var en tryg lille bastion. Og Helle og Jesper, Annie og Lars var nogle voksne, der var rimelig fokuseret. De var meget fokuseret på deres jobs. Og det var de voksnes legeplads, og specielt de første år var det en legeplads for voksne, 100%. Ikke? Men de var sgu også, de ville også gerne noget med os, og noget, der var trygt og rart, og noget aftensmad til alle og enhver mand, der var vildt mange børn til aftensmad og venner og sådan noget. Altså, det ville de jo, ikke? Og de inviterede jer til, og I måtte altid sove. De sagde aldrig nej. Må Helena og Liv sove her, må Honja og Iben må trylle. Altså, det sagde de altid. På den måde var de sgu fine nok, ikke? Men det var for mig en utryg verden uden for den her have. Altså, det var det. Det tog mig mange år at komme lidt ud af den. Og Christiania har jo alt, lige fra starten været sådan en tossemagnet, tosseparadis, ikke? Så vi er, der regner masse psykisk syge rundt herude. Du kan bare gå udenfor lige nu, så kan du møde en hel masse af dem. Ikke, ikke massevis, men de sidder nede foran indkøberen og hvad hedder det, selv medicinerer sig. Ikke? Og den rejsomme Kasmir, som I underholdt med i jeres, han var jo fuldstændig vanvittig. Ham har jeg fandme regnet kølet ud af haven nogle gange, eller skræmt, jeg skulle skræmme ham i hvert fald, for han skulle ikke, det var her, det var udenfor. Jeg mener, at vores have var ret fri for tosser. dem kunne jeg holde væk derindefra, men udenfor var det jo tosser og store hunde, var der masser af. Kasmir var frygtelig skræmmende på den måde, at han var også kunne finde på at rende rundt med en sabel. Og skar sig jo selv. Han var jo selvskader. Hvad han egentlig dør af i den sidste ende, det ved jeg ikke. Men han er meget afdæmpet på det sidste. Der var han ikke helt så sindssyg. Men han brændte sig selv. Hans store numre, det var sådan at lave bål. Og et evigt bål foran mundfiskeren. Men, og det ligger jo stadigvæk i Christiania setupet, at tosser får lidt aura af hellige mænd. Du kan som tosse, som psykisk syg, kan du jo få lov til ting, som andre vil blive slået ihjel for her i Pusher Street. Ikke? Min far, han var god til at lave havregrød til mig. Han gik over på Månefisken og lavede havregrød, og så gik han tilbage til skurvognen, hvor jeg så sad og spiste den der. Og jeg kan huske, at jeg skulle spise op, og jeg kunne aldrig spise den der kæmpe person op. Så jeg smed den ned i, jeg smed havregrød ned i sådan en ravne, som der var i skurvognen. Så der til sidst lå sådan et kæmpe stort rødt bjerg med grød, som pludselig begyndte at lugte. Og da han opdagede det, han blev rasende. Fordi han havde ellers virkelig sagt, at ej, hvor var det flot, du kan spise. Så havde du spist op igen, og det er så godt, Trylle, og det er så sundt. Og jeg sad der og smilede, og men han kunne være rigtig hård ved mig, altså han var sjov på den måde. Han havde også bygget den der skurvogn sådan, at jeg skulle hejse mig op i sådan en stang for at komme i seng, fordi at så kunne jeg virkelig blive stærk, hvis jeg kunne hejse mig selv op og svinge mig ligesom rundt, for at overhovedet kunne komme i den der seng. Det var virkelig svært. Det tog mig lang tid og meget træning overhovedet at få lov at komme i seng. Så det var sådan et sjovt lille parallelt univers der. Men Månefiskeren var der, hvor vi, hvis der skulle laves noget mad eller et eller andet, så blev det gjort. Men jeg vil sige, når morgengrøden var spist og så videre, så begyndte de at drikke alle sammen. Og de blev jo bare mere og mere fulde til design. De drak til designet, flest af dem. Mange af dem. Så det sådan var det. Og røg meget has, altså, og det var der også virkelig meget af, altså de røg helt vildt meget has, altså der var så simpelthen så tykt i luften, at man kunne skære i den. Og jeg husker, at jeg fik selv stukket en joint en chillum i munden som 4-årig, hvor der var nogle, jeg ved ikke, jeg kan ikke huske rigtig helt, hvem det var, men det, jo, nu ved jeg, kan jeg faktisk godt huske det, vil jeg lige sige navnene, men de ville gerne give mig den der chillum for at se, hvordan jeg altså blev påvirket, tror jeg. Altså, de grinede, kan jeg huske. De synes, det var sjovt, mens jeg stod og hostede og synes, det var rædselsfuldt. Og rædselsfuldt eksperiment, jeg lige skulle være en del af der, selvfølgelig, som 4-5-årig. Jeg længte så også efter gardneren, fordi hvis gardneren ikke havde været der, så ville jeg slet ikke have været til. Det er godt, at den gardner, den findes. Ellers ville træet ikke have været der, min familie ikke have været der, og mig selv havde jeg heller ikke været. Det ville ikke være så godt. Det er jo synd. Det ville være synd. Jeg begyndte for småt at græde, for jeg kunne ikke se min mor eller noget. Min bladfamilie. For jeg er jo selv et blad, der kommer fra træet. Og min familie kommer jeg sikkert aldrig til at se mere. Det var skyldig at tænke på, når lige før jeg begyndte at græde. Jeg kan huske, at jeg fik også en måde at tale til rokkehundene på, kan jeg huske. Min mor, lige herude foran, hvor vi sidder nu, kan jeg huske en dag, at min mor, hun havde været nede og købe nogle økologiske ting i grøntsagen og hvad hedder det, og en mayonnaise, som var i det der papirsposehylster, som hun bar i armene. Og jeg gik ved siden af, og så pludselig kommer der en meget, meget, meget, meget stor rockerhund fra dengang Bullshit boede her, med kæmpe store pigge, sådan nogle jernpigge, som var i halsbåndet. Husk, det havde de alle sammen, de der jernpigge, de var så rå, rå, rå. Og så begyndte den at gå amok på os, simpelthen. Bare stå, og den ville have den der pose der. Og min mor, hun var skrækslagen, så hun rystede så meget, hun tabte den her økologiske hippiepose her med de der ting i, ikke? Og så gik hunden bare over, og så ud den det bare, så tog den der mayonnaise i munden, og bare satte sine store, tænder i. Og så stod jeg sådan helt iskold sådan. Og så havde jeg set, kan jeg huske, jeg havde set, hvordan de snakkede til hunden nede i Pusher Street. Fordi der kom min mor jo ikke rigtigt, fordi hun var jo hippie. Hun kom ikke i Pusher Street. Men det gjorde jeg, for jeg drønede bare rundt som Pippi Langstrømpe. Så jeg havde jo set, hvordan man skulle tale til de der hunde. Og så gik jeg bare over til den og sagde, giv min mor sin mayonnaise tilbage. Og så satte jeg min lille bitte hånd der foran det der kæmpe køter. Så stod den, okay. Så fik jeg da sådan en savlet mayonnaise med huller i over det hele tilbage i min lille hånd. Der gik jeg over til tilbage til min mor og sagde, værsgo, her er mayonnaisen. Og så gik hunden, og min mor var helt rystet. Det har hun aldrig glemt. Altså, det er noget, som virkelig står så klart i hendes erindring, fordi at hun kunne ikke forstå, hvordan jeg kunne gøre det. Men det er mærkeligt, fordi i dag der er jeg faktisk bange for hunden. Altså, jeg kan ikke lide hunden. Altså, overhovedet ikke. Og det er nærmest ligegyldigt, hvilken støbning. Jeg kan bare ikke lide dem, simpelthen. Det var et kæmpe problem at være barn på Christiania og være rædselslagen for hunde. Altså, mega problem. Så er du virkelig fucked. Altså, virkelig fucked. Der var jo en hel sommer, jeg faktisk var oppe på taget hele tiden. Ja, vi var jo knap så ansvarlige, som forældre er i dag, måske. Altså, vi havde jo heller ikke sikkerhedsseler i bilen, når vi sad og røg, altså. Og havde vel også en... Ja, det var sådan mere løs opdragelse. Ikke løs, men laissez-faire. Altså, jeg skulle da ikke stolt af det hele, tværtimod. Og noget, vi jo lod ske om ørerne på os, var jo det der redsomme børnemagt, som vi lod ske lige for øjnene af os næsten. Altså, og bagefter har vi jo fået historien, så det fandme som at løfte en sten og kigge ned under krybet der, ned til krybet under stenen med pædofili og grufuldt. Hvad fanden vi lagde? Vi skulle have stoppet det pis der, ikke? Altså, der ikke er vores... jeg ville være, hvis mine døtre blev udsat for noget, men altså, vi lod det ske i vores periferi, de mest syge ting. Altså, børnemagt var noget sygt pis, og det skulle vi have gennemskuet og stoppet. Men retorikken i tiden var jo sådan, at det blev man være. Det fortryder jeg, det må jeg bitterligt fortryde. Og der var nogle pædofile røvhuller, vi skulle have kølet ud. Føj for fanden, at vi ikke gennemskuet det her og smidt dem ud. Men det var jo et trist kapitel. I hvert fald ikke noget, Christian, jeg skal være stolt af. Jeg simpelthen flyttede nærmest op på taget. Jeg simpelthen flygtede fra virkeligheden op på taget. Jeg kravlede på den olietank, der står der. Den stod imellem husene. Og så fandt min storesøster på at klatre op på olietanken op på det tag der. Og det sagde mine forældre ikke noget til. Så kravlede hun rundt deroppe, og det synes hun hurtigt var kedeligt. Så kravlede jeg derop. Så var jeg der simpelthen. Altså... fra morgen til aften. Jeg var der bare hver dag. Kan du huske det? Ja. Vi boede deroppe på taget og lå. Og så kan man kravle over på det næste tag. Så kan man kigge ned på Langgaden, hvor det hele foregår. Og så kunne man ligge der med næsen over og glo på det hele. Højt op væk fra hunde og ballade og fulde rikker. Simpelthen være i helle deroppe. Ikke? Det var et kæmpe problem, at jeg var så skide bange for hunde. Jeg kunne heller ikke lære at cykle. Jeg turde ikke at cykle. Min lille søster på 2,5 år yngre end mig, hun lærte fandme at cykle før mig. Kæmpe nederlag, når man er 6-7 år, ikke? Men det nyttede jo ikke, jeg måtte lære at cykle. Så gik vi om bag den grønne hal og øvede det i smug. Så kunne jeg, og det var en kæmpe lettelse, fordi så kunne jeg faktisk komme omkring. Før det havde jeg ikke kunne komme rundt alene. Så fræsede jeg bare på den cykel igennem farerne. Altså jeg følte, at det var... ligesom igennem en jungle fuld af krokodiller og monster. Altså, det var sådan, jeg følte det. Det var farligt farvand derude. Så det var, altså, det var overlevelse. Altså, jeg kunne ikke gå ud alene. Det var umuligt. Verden stoppede bare der. Jeg blev puttet nogle gange, men jeg kan huske, at tit så måtte jeg finde et eller andet sted at sove. Og det var også tit til festen, hvor de var. Altså, så fandt jeg måske et hjørne, hvor jeg lagde mig at sove. Eller da, jeg kan også huske, at jeg blev puttet nogle gange, men det var ret rædselsfuldt, kan jeg huske, for jeg vidste, at min mor ville gå, og hun ville gå tilbage til festen og drikke. Og så jeg havde ikke lyst til at falde i søvn. Jeg lå og holdt om hende så hårdt, jeg overhovedet kunne, og blev ved med at... Jeg kan huske, at jeg lagde mine ben over hende, så jeg håbede på, at jeg ville vågne, når hun gik, fordi at jeg ikke havde lyst til at være alene. For jeg var helt alene som lille. Der hvor vi nu end var boet, eller der var den skurvogn, så var der et andet sted, som var lige rundt om hjørnet, som vi flyttede hen i, da skurvognen brændte. Og der kan jeg huske, at jeg vågnede op nogle gange og græd i det der mørke der, og åbnede vinduet, og kunne også finde på at skrige ud af det der vindue der, og råbe efter mine forældre, fordi at jeg var bange, og ville have, at de skulle komme tilbage. Og jeg kan huske en gang, der var jeg stod og græd i vinduet, hvor der kom en mand forbi, og var helt rystet over, at der findes sådan en lille pige, grædende i mørket. Så fandt han så min mor for mig. Ja. Det er noget specielt sted at vokse op. Det vil jeg nok sige. Og min og Helles virkelighed var måske ikke helt den samme som din. Dine forældre gik jo ind i værtshusbranchen. Og det er jo en frygtelig fælde. Og der, hvor det skrider fra mundfiskeren, det er jo, da drengene kommer ind. Altså, der gik der jo druk i den. Og Luffer var jo med i det hold. Din far er med i det hold, der erobrer det fra bierne. Og det var... Ej, det var synd. Ja, det var ærgerligt. Det var vældig skæg. Og jeg kan huske, at i lang tid på mundfiskeren, var de jo aldrig ædru om formiddagen, de skiderikker. Lige nu, der er jeg på vej til... fremtidsskoven for at møde Sløjfe fra solvognen, som var venner med mine forældre. Så nu glæder jeg mig faktisk til at høre lidt om min barndom, fordi at, han har været om nogen virkelig tæt vidne. Nå, men Sløjfe, hvad hedder det? Det er jo sådan et specielt sted for mig også, der, fordi at, jeg boede jo i den hvide skurvogn lige derovre ved Månefiskeren, og jeg skal huske, at mine forældre, de var sådan aldrig rigtig i den der skurvogn. Det var de nogle gange, men de var også meget omkring jo. Det var jo en lille bitte skurvogn. Og så det meste af tiden, der rendte jeg jo rundt og legede her på Christiania. Og Månefiskeren dengang var min dagligstue, kan man sige. Ikke? Altså sådan som jeg så det, der havde du helt din egen agenda for, hvad der skulle ske. Er det rigtigt? Ja, fuldstændig din egen agenda. Og hverken Luffe eller... Nu kunne det godt være Marianne en gang imellem fik fat i dig. Men Luffe lød der løbe lignende ud, mere eller mindre. Han synes det var sjovt. Det synes vi også. Du var sjov. Du er sjov. Men pludselig begyndte han at nyse og hoste. Atju, atju. Men så da han hoste, så kunne alle bladene høre det. Og så kunne de slet ikke finde det blad, som ikke var med ind til de andre. Den længte sådan efter alle i sin bladefamilie. Og jeg kunne godt tænke mig at se den bare et eneste lille minut. Åh, det var ellers være lækkert. Men... Nu må jeg hellere se at komme ud, for nu er garderen indenfor at skifte vand. Så forsigtigt læste hun op i træet igen, og der var alle hans familie. Men hvad? De brød sig slet ikke om ham mere. Det var det mærkeligt. De brød sig slet ikke om ham. Lige før, der var de så glade for ham. Nå, nu forstår jeg, hvorfor de ikke vil forstå mig. De ikke er glade for mig mere. De vil nok helt glemme mig. Der var mange af de her præsente børn, der også slet ikke måtte komme ned i Pusher Street, for eksempel. Ikke? Fordi der var så voldsomt med hundene og retsjæger og sådan noget. Men jeg kan huske en gang, Luffe, min far, han sagde, jamen, sådan lidt grinende, sådan her skal han mig en kasse med chokolade, eller hvid chokoladefrøer, men som så ikke var chokoladefrøer, som var sæbe. Og det fortalte han mig, ikke? Og så sagde han, gå ned og sælg det her i gaden. Du kan få 5 kroner stykket. Og så var jeg helt okay. Så gik jeg ned i gaden og spurgte, er der nogen, der vil købe chokoladefrøer? Og så kom de der pusher der, de synes alligevel, åh, det var da alligevel sødt, ikke? Sådan en lille pige på 6 år, ikke? Så jo, det vil vi gerne, og vi koster de 5 kroner. Og så tusind tak, og hvor lækkert. Og så puttede de i din mund, og så var det sæbe, så det bare, og så var de fuldstændig rødglødende raseri. De der år, de var ikke sjove herude. Der kunne man godt, der kan man godt tænke, hvorfor fanden flyttede I ikke? Der var mange, der flyttede til Djursland. Der var sådan helt Christiania-enklave. Det var nogle år før. Og så bornholmerne, altså der var ligesom flere udflytninger af hippier, der gav op herude, ikke? Og så var der dem, der stadig blev og holdt ud. Og det var fandme på trods. Min far, han synes jo, det var en god joke. Så og han tænkte, at det skulle jeg også kunne lære at se humoren i, og have styrken til ligesom at sige, haha, det er bare, det er, ja, jeg har taget røven på dig. Og jeg er lige glad, om du er kæmpestor rocker, og har en kæmpestor hund ved siden af dig. Hvad siger du til det, Sløjfe? Den er jeg ikke, det er ikke noget, jeg har hørt dengang. Det er i hvert fald ikke noget, han har sagt til mig. Men du griner, at, for du kan alligevel genkende, at han... Alligevel, han var ikke bange for at... Jeg kan sagtens genkende Lofe, og jeg kan genkende den stemning, der ligesom var på staden i 70'erne. At, jamen selvfølgelig skal børnene have lov. Ja. Altså, det var simpelthen fuldstændig evident for os, at I skulle have lov, og vi skulle ikke gå så forfærdeligt meget til jer. Altså, hvis I synes, bum, bum, bum, jamen, så skulle det være sådan. I skulle have lov. Og den der overflade, i hvert fald du havde, jeg kan huske meget, meget lidt af, at du for eksempel græd og var ulykkelig og alt sådan noget. Jeg kan sagtens huske, lige i den hårde periode, hvor Luffe og Marianne, gik fra hinanden, og Luffe var sammen med Marete, der kan jeg godt huske, at du var lidt betuttet en gang imellem. Men det er det eneste, jeg kan huske. Nu skal jeg lige tænke over, hvor jeg vil starte henne. Ja, det er da klart. Og så lytteren forstår, hvad vi taler om. Mm. Jeg sidder her på Frederiksberg med min mormor på 92, snart 92. Nej, ikke 91. I de fine gamle møbler, som jeg husker fra barndommen, det kongelige porcelæn og alt det, som var så anderledes end der, hvor jeg selv kom fra på Christiania på det tidspunkt. Jeg kan faktisk komme, jeg kommer pludselig i tanke om, mormor, at jeg engang, da jeg var lille, hjemme i jeres fine hus, så spurgte jeg, eller så sagde jeg til dig, mormor, jeg vil virkelig sige, jeg synes, det er den smukkeste skurvogn, jeg nogensinde har set. Ja, det er tydeligt. Mine forældre, de begyndte at gå fra hinanden, der var omkring 5 år. Og det tog lang tid for dem at slippe hinanden. Fordi at der var jo den her forestilling om fri kærlighed, og man ikke skulle eje hinanden. Og min far, han var også en af dem, som troede på det. Og derfor havde han flere kvinder, og han fik så en anden kvinde, som han også blev kæreste med. Og det kunne min mor selvfølgelig slet ikke acceptere, fordi hun var ikke til det der, selvom hun også praktiserede det. Det gjorde de alle sammen, men der var jeg ved ikke, om der var nogen, der overhovedet kunne holde til det, men de kunne i hvert fald ikke holde til det. Så det var sådan en trekantsdrama i flere år faktisk, med 2 kvinder og min far. Og det bliver først sådan helt endeligt, når det er, at han tager på ferie med hende, og falder den nye, og falder ned fra en klippe og slår sig selv ihjel. Jeg kan huske, at jeg blev passet af dig, mormor, dengang, at telefonen ringede, og det var min fars kæreste, Marete, der skulle fortælle, at Luffe havde været ude for en ulykke. Ja. Og der tog du telefonen, Og jeg kunne, du sagde jo hej, Merete. Så jeg vidste, at det var hende, der ringede. Og så blev tonen meget, meget alvorlig. Og så kan jeg huske, du stod og sagde, nå, nå, nå. Og var meget rystet. Og så ville du ikke fortælle mig bagefter, hvad samtalen havde handlet om. Fordi at du vidste ikke, om det var dig, der skulle fortælle mig, om at min far var død, eller du ville måske gerne lige tale med min mor først, kunne jeg forestille mig. Eller hvordan? Hvad løb der igennem hovedet på dig der? Jamen altså, det skulle i hvert fald ikke være mig. Men jeg mener ikke. Jeg troede, du var hos Bet på det tidspunkt. Jeg kan huske den samtale helt tydeligt. Okay. Og så kan jeg huske, at jeg spurgte dig, om min far var død, om jeg nogensinde skulle se min far mere. Og så sagde du, ja, ja, ja. Og så læste du en historie for mig og puttede mig. Det kan jeg slet ikke huske. Overhovedet ikke. Det er mærkeligt, ikke? Jo. Det kan jeg ikke. Jeg tænker med at være så lille. Det føler mig helt flov. Gid jeg aldrig at komme hjem. Nu kan jeg aldrig mere komme forbi mere. Øv. Men jeg er jo kun et lille blad. Jeg kunne godt tænke mig det. Der er også nogle børn. De er uforskammede og voksne også. Vi laver bruger os til at lave te og alt muligt. Og der er også endda nogle træer, som de planter. Og så putter de ned i sådan en lille bitte bitte, lille bitte bitte have. Jeg blev sikkert også sat på et træ, og så puttede de ned i en lille potte nærmest med jord i. Og så puttede de en butik, og så sælger de den. Og så ved man jo ikke, hvad folk vil gøre med den. Det var bare naturligt at klare sig selv. Fuldstændig naturligt at klare sig selv. Og derfor så var det også naturligt for min mor, at jeg var alene til min fars begravelse herude på Christiania. Hvor jeg så åbenbart... Alene. Du var ikke alene. For det har vi også snakket om. Jeg kan huske, at vi ledte efter dig. Jeg har sagt, der blev ledt efter dig. Det var mørkt. Jeg kan huske, der var helvedes masse fyrkeri. Ja. Og hvor var du? Du var væk. Så der blev let efter dig. Det har nok været Jesper og mig. Altså, vi har gået rundt og let efter dig, fordi jeg kan huske, at vi ikke kunne finde dig. Er det rigtigt? Ja. Og så må du være blevet fundet senere hen, for så var jeg gået i seng. Jeg troede heller ikke på, at Luffe var død. Altså, jeg kan huske, jeg tænkte også, om det passer simpelthen ikke. Så du må være... Altså, du har været væk der, gået rundt på et tidspunkt, hvor du er gået væk fra festen, eller hvad man nu skal kalde det, en fest, men altså gathering, eller det var jo også voksenfester. Altså, nu er det Luffes begravelse, en helt speciel, forfærdelig dag, ikke? Jeg holdt også meget af Luffe, altså, han var også sød ved os, jeg kan rigtig godt huske ham rigtig positivt. Jeg kan huske badehuset, han var i badehuset med os, og min lille søster var med. Og hun skreg, og hun skulle have vasket hår, og jeg synes, det var så flot. Hun skreg. Og jeg kan også huske op hos jer i den der sjove hems der. Vi sidder der og fantaserer om alverdens ting. Altså, jeg husker ham også rigtig, rigtig godt. Jeg husker ham slet ikke for drukken. Altså, ved jeg godt, at han har været. Jeg husker ham slet ikke for drukken. Jeg husker ham meget til stedeværende. Ja. Men jeg husker jo heller ikke min far drukken, altså. Der står her, Jesper kom med trylle. Og du var også sløj. Du var jo også feber. Ja, ja. Hvem er det? Nå, det er også lige meget til te. Og så du har altså været hos Jesper. Det er meget sandsynligt, at du går overnattet hos os. Altså, vi har fundet dig, og du er over... Men jeg kan ikke huske det. Altså, jeg har formodentlig været... stangberuset senere på aftenen. Jeg ved det, det kan jeg ikke huske. Sådan noget, det kan jeg ikke huske. Også den aften? Ja, det kan Jesper ikke huske. Kan Jesper heller ikke huske det? Nej. Så der er faktisk stadigvæk en mysterie, hvor jeg har sovet. Ja, men man er jo ikke et barn. Nej, det fatter jeg ikke. Så jeg var i chok, og jeg havde feber, og nogen må have passet mig. Ja, og det står der ikke her. Det kan jeg ikke forstå. Og jeg kan ikke forstå, for jeg var med der på Christiania, og jeg ikke har taget dig med hjem, så. Spørg Lise, jeg kan ikke huske det. Hvis det er mig, der afleverer det, så er det formodentlig. Ja, jeg kan ikke huske det. Nej, men det er lidt svært at få opklaret. For jeg kunne egentlig godt se, jeg bliver lidt såret over, at der er ingen, der kan huske det. Jeg er også mest såret, at min mor ikke kan huske det. Men det... Så stor er ulykken jo ikke. Du har jo overlevet. Du er jo ikke, såret under åben himmel. Det tror jeg ikke. Nej, du har sikkert været hos os. Synes du, det var pinligt at fortælle, at din datter boede på Christiania? Er du galt? Dengang? Nej, det fortalte man ikke til nogen. Ja, det var pinligt. Det var meget pinligt. Det kan jeg godt sige dig. Men til gengæld, så min mormor, hun synes også, det var så mærkeligt, når hun hentede os hver torsdag, og vi skulle hjem til min mormor, og så skrubbes fra top til tå, fordi vi var så beskidte. Så snakkede vi med alle bumserne i bussen, og det synes vi, mormor var så pinligt. Og hun var meget pæn dame, professor fru fra Frederiksberg. Og så sad vi i bussen, og så snakkede vi med alle bumserne. Altså, hvor kender de folk fra? Sagde hun altid til min mor. Bare, hvor kender hun? Hvor kender de? De værste bumser og bisser, dem kendte vi. Hej, dags. Vi kendte ingen almindelige mennesker. Vi kendte kun alle bumserne. Og hun havde også, på et tidspunkt, havde hun fandme taget sit eget bestik med hjem, fordi det var så beskidt i hus. Så blev min mor sur. Hun syntes, der var så nus hjemme hos os, hun kunne næsten ikke klare at komme. Det var sandelig en tid. I guder, ja. Nå, men altså, I kommer over det. Det var altid noget. Det tror jeg da. Jeg ved ikke, hvor meget der sidder tilbage. Nej, altså... Nej, jeg er ked af, at jeg husker så dårligt, men altså, sådan er det, ja. Også fordi man fortrænger det, tror jeg. Simpelthen. Det der, den episode, den vil man helst ikke tale om. Jeg tror, det er det. Kommer jeg pludselig til at tænke på en dag, der var en eller anden, jeg tror, det var en turist eller et eller andet, noget med noget forretning med hensyn til din fars cykler der. Men jeg kan huske, jeg havde tabt min første tand. Og så, sad vi inde i dit køkken, og så var Jesper i gang med frikadellefarsen, mens han forklarede hende der om Christiania. Hun sad der med sådan en helt blond pige der med åbne øjne og polypper og var pænt rystet. Ikke? Og så skulle vi spise. Og så havde jeg kommet til at lægge min tand på den der kødfartsbord. Og selvfølgelig så lige den der frikadelle der, som hun får i munden. Ikke? Hvis man kunne skrue tiden tilbage, hvad skulle man så have gjort anderledes dengang? Vi kunne være flyttet i vores vej. Det der med at bo i skurvogne, det var jo også for at kunne tage hjemmet med os. Vi vidste jo aldrig, hvornår, om Christiania eksisterede om et år. Hver eneste regering, der kom, ny regering, der kom til, havde jo som første prioritet at lukke Christiania. Vi havde jo læsevis af borgerlige regeringer, slytterregeringer, som ville hver eneste forsvarsminister, ville jo lukke Christiania. Det er jo også et nervøst liv at leve, ikke? Skal jeg isolere mit hus, eller bliver det brændt det hele ved den næste minister? Det skete så ikke, og det er jo helt... Også mærkværdigt, at Christiania altså fik lov på så usikker, fra år til år, usikker eksisterer nu i over 40 år. Ikke? Og jeg købte jo to skurvogne, meget flotte skurvogne og en lastbil, for at kunne trække min familie ud af Christiania, hvis det hele ramlede. Så havde vi da det sted at bo. Og mange, der er flyttet. Altså, der flyttede i tide. Jeg ved ikke, hvis vi havde tjent nogle flere penge, kunne vi have flyttet. Ja. Men du elsker jo også Christiania. Det gør vi jo alle sammen et eller andet sted. Og jeg er stolte af Christiania også, ikke? Er du ikke også stolt af Christiania? Hvad synes du? Jeg er langt fra stolt af det hele. Og det er da lidt paradoxalt, at jeg skal være her på mine gamle dage. Men jeg nyder meget livet omkring kvindesmeden. Men jeg er slet ikke stolt af det hele. Altså, hun skriger, fordi hun har prøvet at holde sammen på sig selv, for at virkelig at være rummelig. Og hendes grænse er blevet så overskrevet. Og hun har bare... Og så får hun, og så jeg glemmer aldrig den der, det der ansigtsudtryk, når hun hiver den der tand, der er et eller andet i hendes mund, og så hiver hun den der tand ud. Og så kigger hun lidt af, og så ser hun det i en tand, og så skriger hun bare. Så bliver hun så bange, og det kan hun da klare. Og så bliver Jesper rigtig pinlig med. Sorry, jeg tror faktisk, hun var fra udlandet et eller andet, okay, yeah. Og det var virkelig pinligt, og, og så fandt vi ud af, at det er hendes tand, og hende her, der, hun er kun lige, ja, og sådan, men hun var bare helt usikker, kunne man mærke, tænke, hvad er det her, altså for en sted, altså, og pludselig er der en tand i min frikadelle. Men jeg ved ikke, om hun tænkte, om det var sådan noget hakket menneske, eller jeg ved ikke, hvad hun tænkte. Hun blev så bange, at man simpelthen tror, det er løgn. Jeg ved ikke, om vi... Jeg har en fornemmelse af, at vi var for optaget af vores eget liv. Og at vores eget liv var sådan en evig fest. Og for lidt opmærksomme på vores børns... Jeg synes godt, vi kunne have givet dem en bedre skole, altså støttet dem mere i skolegangen. Jeg synes, vi var for selvoptaget. Jeg synes, mine egne døtre behandler deres børn bedre, end vi behandlede dem. Det synes jeg er mere omsorgsfuldt, mere, de er ikke så selvcentrerede, og ingen af dem har den misbrugskultur med druk, som de var udsat for, omgivet af. Men det var jo den, vi havde fra helt tilbage fra huset på Christianshavn. Der var meget, men der var heller ingen børn med i den serie, men altså, det var tiden. Plus, at vi jo med vores hippie-forestillinger der troede, at vi var avantgarde i verden. Vi var selvoptaget. Viser mig mange år efter, at min far er død, at han har sendt det her brev til hende, om at han er bekymret for, at jeg altid forsvinder ind i min egen fantasiverden så meget, som jeg gør, at jeg er meget svær at nå. Der sker han nok i virkeligheden ham selv og min mor skylden for, at det er gået sådan med mig, at jeg er blevet så fantasifuld et barn, at det næsten er næsten ikke til at nå. Og det mener han ifølge brevet, at var fordi, at jeg skulle flygte ind i min egen fantasiverden for at kunne rumme den tilværelse, som jeg havde med meget utryghed og hele det liv, som Christiania havde dengang. Jeg kan godt forstå den. Altså, jeg kan godt forstå den, så det er også derfor, jeg kan ikke være sur på min mor og far. Altså, jeg har været rasende på dem. Hadet dem. Svinet dem. Altså, været så rasende på dem, ikke? Men jeg forstår dem godt. Jeg kunne finde på det samme. Ja. Altså, jeg forstår dem godt. Jeg forstår godt, hvad de gerne ville. Jeg forstår så ikke den rummelighed over for psykisk syge. Altså, den står jeg helt af på. Det var fucked up. Det var folk, der var dybt psykotiske. Der var pisfarlige. Vi havde også nogle også familiære relationer, som var skingerne bims. Som kom, altså, der var en rummelighed over for psykisk syge, som var helt irrationel, men det var uvidenhed eller et eller andet. Ikke? Og så det der med alle stofferne, også helt absurd. Også at vi sad som børn og røg has og sådan noget. Altså det var også helt absurd, vi var så små. Og så på den anden side, så forstår jeg godt drømmen. Jeg forstår dem godt. Og jeg tilgiver alt, altså. Sådan har jeg det bare. Og mine søstre kan ikke forstå det. Jeg har to søstre, en ældre søster og en yngre søster. Og jeg, vi har haft sådan en snak med mine forældre, du ved. Og jeg tror, at tilgivelse er så vigtig. For sin egen sjælefred. Sgu ikke for deres skyld. Altså, det er vigtigt, at de får skælluderne og alle smækkene. Og det er også vigtigt, at de siger, ja, det var rigtigt, at det var sådan. Det var fandme sådan, og det var ikke i orden. At de blev i det her i så mange år. At de udsatte sig selv for det, og de udsatte os for det. Og der er også nogle steder herude, dem kommer jeg og sætter aldrig mit ben der. Christiania har tolereret de største svin, du kan forestille dig, af psykopater. Har fået lov til at have deres små domæner og udsætte andre folk for de modbydeligste ting, og børn også. Og det kan man jo næsten ikke til. Altså, og så, hvordan kan de opfostre deres børn i det, med det som hjemmebane? Altså, det kan man jo synes er helt absurd. Og så når det er sagt, så har jeg det faktisk også sådan, at jeg tilgiver dem, og jeg forstår godt deres drømme på en eller anden mærkelig plan, altså. Og så er de bare, så vi endt her på en eller anden måde imod af grøften. Men en dag, der vågnede han, fordi han lige havde sovet. Det hele var kun en drøm. Åh, hvor var det skønt. Det hele, alt det med træet. Og der stod hele hans familie med en gave til ham. Og det var slet ikke rigtigt. Det var bare en drøm. I, hvor var det heldigt. Det har taget mange år, kan man sige. Og det kan man jo ærger sig over. Men så er man måske også på en måde blevet det klogere i de år. Så ja. Nogle gange er det måske ikke så dårligt at få hovedet ned under vand. Altså. Det er der mange mennesker, der har. Så er det nu. Vi stopper. Nu skal jeg også tisse. Der var engang en lille dreng, han boede i et hus. I huset var så lille, han kunne ikke være dig. Og så en dag, da han gik ud, så han pludselig. Hvad var det, han så? Han så en giraf. En giraf, forstår du det? Der var engang en lille dreng, der hed Bo. En dag, da han gik ud af sit hus, så han en lille kanin. Der var engang en dreng, der hed Bo. En dag, da han gik ud af sit hus, så han, at båndet var slut. Båndet, det er nu slut. Og så er det rigtigt, hvad Bo siger. Nu er båndet slut, og jeg håber, du synes, det var godt. Men jeg vil lige sige farvel til dig, Marianne og Trylle. Vi har sendt Trylle, et barn af Christiania. Optagelse og tilrettelæggelse Line Fabricius. Klip Morten Narvesen. Mix og musik Kim G. Hansen. Farvel og tak for i dag.